me siento feliz. Musicòpolis, la teva ràdio fórmula per aquesta emissora, amb Rafael Corbí. Versions en ritmes més ballables amb Dementes, amb la companyia d'Issa, que és la cantant, i Estando Contigo, aquesta nova peça que ens acompanyava a través de Musicòpolis, la teva ràdio fórmula, amb Rafael Corbí, uns minuts per compartir amb aquestes novetats, amb aquestes cançons diferents de barris de la música, absolutament oposats uns als altres, com aquesta cançó de l'àlbum All Monsters. Ens el porta Annie B. Sweet amb At Home. Let's play a game, my dear, you read my mind while I try to figure out what's inside. Under the influence of wine and jazz, I'll say I love you every time. And you will believe me though. One day Ritmes ballables a Musicòpolis en DJ Nano, i aquesta cançó amb la qual compta amb la companyia de Fashion Beat Team i el Everything Is Alright, de fet, Fashion Beat Team Company. I després d'aquest tema, una cançó que ja coneixem però que ens arriba amb un mix nou, el de Jeremy Whitley, i és el tema de Jason Russ que es diu I Won't Give Up. Look into your eyes, it's like watching the night sky, or a beautiful sunrise, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far, right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they we'll be right back. to stay and make the difference that I can make. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. Les cançons del nostre país amb la música que ens aportaven els Leds i aquest no sóc un antiheroi, tinc ganes de ser-ho, però de vegades cal tirar endavant i enfrontar-se a qui calgui, però del que sents, per al que pateixes, sobretot. Tara McDonald, Give Me More, dona'm una mica més. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Cause that's something anyone can be. Yeah. Attraction, now that's something different. Uh-huh. And thankfully you're bold to me. Cause I've learned in this life, yeah, you gotta be with someone you like. What you think we've got, yeah, what it takes to go the distance. I can tell you now.